วนนเขตดอนนะสูงนับไม้ดิดสตาร์คอมเมเฮสโนเจคิโกเรสุดตันตุเตทัวโคสเตราควีวิชินวันเมกวาร์ดาร์นอสโซove non sei gli occhi miei sopra i tuoi e poi ore tambore non ho bello innamorarmi più dopo te non ho amato mai tuo posto era qui vicino a me guardare non so